veya bize de kitap indirilseydi, biz onlardan daha doğru yolda olurduk dememeniz için, işte size Rabbinizden açık bir delil, hidayet ve rahmet gelmiştir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan ve onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirdiklerinden dolayı azabın en kötüsü ile cezalandıracağız.